จังหวัดเชียงรายไร่รื่นรมย์ไร่ปลูกพืชแบบออร์แกนิกตั้งอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่กว่า80ไร่แบ่งออกเป็นสัดส่วนทั้งที่พักนอนเต็นท์ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่จะทำให้เราได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ตลอดเวลาเรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งและสอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเต็นท์มีที่พักสำหรับ2ท่าน3ท่านและ4ท่านชมซากุระที่โรงเรียนบรรพตวิทยาดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยที่โรงเรียนบรรพตวิทยาจะมีความสวยงามกว่าพื้นที่อื่นๆเนื่องจากดอกจะมีสีชมพูจัดและดอกเป็นพุ่มหรือช่อขนาดใหญ่เต็มต้นซากุระที่ผลัดใบออกหมดแล้วทำให้เมื่อมองจากพื้นดินหรือมุมสูงก็พบว่ามีความสวยงามซึ่งในปีหนึ่งจะได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงต้นเดือนมกราไปจนถึงเดือนกุมภาโดยใช้เวลาผลิบานประมาณเดือนถึง1เดือนครึ่งหลังจากดอกไม้หลังจากนั้นดอกไม้ก็จะร่วงโรยหรือมีการผลิใบออกมาทั้งนี้ระยะเวลาจะเบ่งบานหรือไม่จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นวัดห้วยปากั้งวัดห้วยปากั้งเป็นวัดหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนภูเขาและมีเนินเขาล้อมวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นคือพบโชคธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์สูง9ชั้นรูปทรงแปลกตามีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมศิลปะจีนผสมล้านนาหลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้ง2ข้างบันไดล้อมรอบเจดีย์เล็กๆ12ราศีภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆภายในเจดีย์ที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแก่สลักด้วยจากไม้จันหอมองค์ใหญ่สาเหตุที่เจดีย์9ชั้นนี้มีชื่อว่าพบโชคธรรมเจดีย์เนื่องด้วยวัดห้วยปากกั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมานานตั้งแต่โบราณกาลไม่ทราบประวัติการสร้างแน่ชัดแต่มาพบอาจารย์พบโชคติดสะวังโสได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้งดอยสงูดอยสงูเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีพื้นที่กว้างและตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของหมู่บ้านบนจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดินแดน3ประเทศตั้งแต่ดินแดนไทยลาวและพม่าพร้อมสายน้ำโขงอย่างชัดเจนและมองเห็นถึงชุมชนของ3อำเภอเชียงแสนแม่จันแม่สายสามารถชมวิวได้แบบ360องศาในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าสามารถชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามค่ำคืนชมดาวเต็มท้องฟ้าหากมาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะได้เห็นดุ้งดอกเก๊กฮวยบานอีกด้วยภูชีดาวภูชีดาวตั้งอยู่ที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายระหว่างภูชีฟ้าและดอยผาตั้งใกล้กับภูชีเดือนภูชีดาวมีความสูงประมาณ 1,800 เมตรซึ่งสูงกว่าทั้งภูชีฟ้าและดอยผาตั้งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภูชีดาวคือวิวของยอดเขาที่เชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงเป็นที่มาของชื่อภูชีดาวสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นจากจุดชมวิวภูชีดาวคือการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่คลอเคลียตามเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนในยามเช้าและรอบยอดภูที่ชี้ขึ้นถือเป็นภาพที่สวยงามวิวทิวทัศน์ของภูชีดาวนั้นมองเห็นได้360องศาและสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง อยู่ไกลลิบๆท่ามกลางฉากหลังอันเป็นแม่น้ำโขงคดเคี้ยวบวกกับธรรมชาติอันเป็นป่าสมบูรณ์ด้านล่างวัดร่องเสือเต้นวัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพระอุโบสถใหม่ที่สร้างด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีศิลปะที่มีความสวยงามแปลกตาจากฝีมือรังสรรค์ของนายพัชสุธากาบแก้วหรือสลานกศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่นเป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองโดยพระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถานคือเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรมเมื่อคนเข้าไปมีจิตใจก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสติปัญญาตามมา